فضائل المدینه دا چې کوم بیانیږي اوس دا فضائل د مدینه منوره بیانیږي. فضائل جمع ده، مفرد د دې راځي فضیلتون، فضیلت هغه کمال ته وایي چې په یو سیس کې وي او په هغه سیس باندې دې د نورو شیانو نه اوچتي. یو عالم دی په هغه کې علم دی، دا د ده فضیلت شو، ځکه په دې علم باندې دې اوچت شو دا غشانه چې چا کېنی. یو سړي کې اخلاق دی، اخلاق فضیلت دی. د قصې په دې مدینه منوره کې الله تعالی بعضې داسې کمالات ښې دي، بعضې کارونه پکې الله پیدا کړي دي چې په هغې سره دا خاریه د نورو خاریو نه څه ده بهتره. نو وایي فضائل المدینه، دا دي فضائل د مدینې منورې. باب حرم المدینه، خو ټوله مدینه ده، ډیره بهتره ده، الله ډیر لوی فضیلت ورکړی دی. خو په دې مدینه کې خاص یو اندازې پورې یو ځای دی، د هغې حدود به تاسو ته بیان شي چې دا بیا په مدینه کې ډیر لوی فضیلت لري، ډیر. لکه مثلا دا مکه ده، دا مکې خاریه دا، یعنی دا زله مکه چې تاسو وی کنه، دا علاقه دا ټول الله فضیلت ورکړی دی. خو د هغې لپاره یو خاص ځای دی چې حرم ورته وایي، هغه د حرم فضیلت بیا څه دی؟ په زمینه هل باندې دغه دی، داسې دی مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې ځایونه حدود ښودلي دي چې د دې ځای نه دې ځای پورې دې علاقې ته الله خاص فضیلت ورکړی دی. بابو حرم المدینه، دا باب دی د حرم د مدینې. لکه د مکې چې څنګه حرم دی چې یو خوا بل خوا تاسو ځئ، د قصې د مدینې منورې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خپل حرم مقرر کړی دی. دا حدیث بیانی عاصم، دت خلقوی عاصم احول، عن انس ابن مالک، دی روایت کی د انس ابن مالک نه، عن النبی صلی الله علیه وسلم، او هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی المدینه، مدینه چې ده حرم، دا حرم دی، حرم دا حرم دی، په دې کې هغه سیزونه حرام دی چې کم د دې نه بار هغه حلالي. الحمدلله. سوال پیدا شو د مدینې علاقه حرامه ده، د کم ځای نه د کم ځای پورې؟ وی من قضا، د دغه ځای نه الی قضا، تر د دغه ځای پورې. تفصیل بیان نه دی، رستو به تفصیل راشي. د مدینې علاقې ته الله حرمت ورکړی دی، دا حرم دی، خو شروع به د کم ځای نه کې، د دغه ځای نه تر د دغه ځای پورې. نو دا به درته رستو راشي، د عیر نه والا تر د ثوره پورې، په اوږدوالي کې داسې داسې داسې چې داسې والی، نو د عیر غره نه والی، د عیر نه نو زه دې سیټ ته تر د کمه پورې، د ثوره پورې، دا اوږدوالي کې دا علاقه شوه، دا حرم شو. او په پلنوالي کې د یو لابې نه تر د بلې لابې پورې، رستو به خبره وشي به دی، دې طرف ته یو علاقه ده لابه ورته وایي، او دې طرف ته یو علاقه ده لابه، د دې نه دې طرف ته هم غر دی، دې طرف ته هم غر دی، د دغې لابې نه تر د دغې لابې پورې دا علاقه چې دی په پلنو کې، دا حرم د مدینې منورې دی، حرم. نو مدینه چې ده، دا علاقه د مدینې دا حرم دی، خو من قضا، د دغه ځای نه الی قضا، تر د دې ځای پورې. نو چې حرام شو نو لا یقطع شجرها نبشی پرې کولې ونې داغې لا یقطع نبشی پرې کولې شجرها ونې داغې ولا یحدث او نبا کولی شي فيها پدې مدینه کې حدث بدعت الک بدعت شر ځای کې کوي ناروا دي خو چې کله تاسو په مدینه کې مو کوي نو بیا دا ډیر ناروا دي مثلا د لړی کوتل بازار کې یو سړی ګنا کوي نو ډیر ناروا ده خو چې په جمعات کې کوي بیا دا غي نه زیاته ګنا ده لا یحدث نبشی کولی فيها پدې مدینه کې حدث بدعت من احدث فيها چا چې اوکا پدې مدینه کې حدثن بدعت بدعت هغه کار ته وي چې په قرآن او حدیث کې یا په د صحابو نه هغه ثابت نی او ته په نیت د ثواب کې په نیت د ثواب کې دا بدعت دی. بدعت خو دغه ته نه وي جوارې ته، بدعت غلا ته نه وي، بدعت نورو ډاکو ته نه وي. یو عمل کې په نیت د ثواب، خو په دې دغه کې چې د قرآن نه د هغې ثبوت نشته دی، د صحابو نه د هغې ثبوت نشته، د حدیثو نه د هغې ثبوت نشته، او ته د ځانه کې دا دغه شو بدعت شو د ځانه یو طریقه. لکه هماغه تاسو وایې مدام که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان ختمېده، د هغه اذان به په لا اله الا الله ختمېده، ته وایې نه ثواب پکې لږ ډېر دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. الکه دا خو تا بدعت وکړو اوس په نیت د ثواب کې، د دین په نیت کې، خو دا داسې کار کوي چې شریعت کې د دې ثبوت نه دی راغلی. د دې وجه نه چې اذان شروع کوي نو په جهر به یو ټکی نه وایي، یو ټکی یو چې شروع کوي صرف د دې ځنه به کوي چې الله اکبر نه به کوي، او شروع کوي ختموي به په لا اله الا الله. او چې دلته د الله اکبر نه مخکې ته نورې چغې شروع کړي یا د لا اله الا الله نه وروسته نورې شروع کړي، نو دا خو بیا دغه شو پکې د ځانه راغې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې خو داسې اذان نو دعاګانې راغلي دي چې اذان ختم شي، خو هغه به بیا په کلار کې لوسپیکر به بند کړي، هر څه به وکړي، بیا به هغې دعاګانې وې. من احدث فيها چا چې اوکه په دې مدینه کې حدثن بدعت فعليه استغفر الله فعليه لعنت الله، نو په هغه باندې دي وي د الله لعنت چې زما د ښکلي خاري د مدینې په شان په ځای کې چې هغه مرکز د دین دی، د قرآن او د حدیثو دی، او دی پکې راځي او د هغه بدعت پکې کوي. فعليه لعنت الله، نو په ده باندې دي په ده دي لعنت د الله، والملائکه د ملائکو، والناس اجمعین او د ټولو خلکو. نو بیا حرام خو حرام شو، خو ګورې بیا چې دی نو ټول فضیلت چې راجمع کیږي نو مسجد نبوي نه دی، د مسجد نبوي بیا خاص فضیلت شو. ښه، مسجد نبوي ته چې کوم فضیلت میلاو دی نو دا بیا د غون حرم ته نه دی میلاو، دا بیا خاص فضیلت دی. لکه ما وی دغه دی د مکې حرم دی، حرم دی ډیر فضیلت دی، خو چې مسجد حرام ته کوم دغه دی فضیلت دی نو هغه بیا غون حرم ته نه دی میلاو. بیا جمعات دی، په جمعات کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم روزه ده واغې د کوم فضیلت دی نو هغه بیا ګورې دی غون جمعات ته هغه نه دی. لکه چې دلته خانه کعبې ته کوم فضیلت میلاو دی نو هغه بیا غون جمعات ته نه دی. نو حرام کې ګناه چې څوک کوي نو هغه پیغمبر اسلام وایي په هغه دی د الله لعنتي، د هغه دی د ملائکو لعنتي، او په هغه دی د ټولو خلکو لعنتي. نو د دې وجه نه خیره سره تاسو چې هلته لاړ شئ تصویر کشي به نه کوئ، چې دلته کې موبایل د سره یي او پړاق او پړوک او پړاق او پړوک، دا ګناه ده که نه ده، ناروا ده که نه ده. او بیا چرته کې په مدینه کې کې، او بیا چرته کې د مسجد نبوي په ایریا کې کې، او بیا چرته کې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مواجهې ته مخامخې کې، نو دا بیا لوی فتنه ده، ګناه ده. الته چغي وال استغفر الله خاص کر مسجد نبوي ته چراشه پکلار خبره ذکر پکلار تلاوت پکلار او بیا چې مواجهه ته راشنو مواجهه ته خو بس داس راشه استاد سبوي لکه ته به پنري تار رواني بس یو طرف ته جنت ته او یو طرف ته دوزخ دی کمی آداب او خیال او سات جنت ته او کده بیا د به مې وکنو بس دغه دی دوزخ دی ډیر او داس کې ور مدینه منوره کې ور ډیر او داس کې ګرځیدل پکاري ها دلته سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د مدینې د حرم ونه باندې شي پرې کېدی یو حدیث رستو راځي د مدینې په حرم کې بخکار نه کوي خکار دلته دا علما بیان کوي چې د مکې او د مدینې حرم دا سره یو دی څنګه چې د مکې حرم هغه حرم دلته به ونې نه پرې کې خکار به نه کوي او که چا وکړه نو په دوانې جزا ده خکار به مدینه مکه کې غورې نه ساتي زرکان به نه ساتي مړزان به نه ساتي کوترې به نه ساتي ځان سره چې پنجره کې مچوري داسې به نه ساتي مدینه منوره کې څه مسله ده امام شافعي رحمه الله وایي چې د مدینې حرم دقسې دی لکه د مکې حرم د مدینې په حرم کې اونې پرې کول حرامون خکار کول حرامون خکار ساتل ځان سره بندول دا حرام دی و امام شافعي صاحب بیا مسله کوي چې ورته ووایي چې خا صاحب د مدینې ونې پرې کول حرامې دي خکار یې حرام دی لکه په شان د مکې نو که چا وکړه بیا نو بیا دلته دا وایي چې فلیس علیه جزا اون په ده دغه نشته بدله پې نشته نو مونږ ورته وایو چې صیبه نو بیا خو د مکې او د مدینې حرم دواړه سره دغه نشو یو نشو حضرت امام صاحب وایي او نور اکابرین وایي چې د مکې د مدینې حرم هغه په حراموالي کې په شان ده دغه نه دی د مدینې د حرم ونې پرې کول جایز دي د مدینې د حرم ښکار کول جایز دي د مدینې په حرم کې ښکار ځان سره ساتلو هغه دا جایز دي اوس مکه کې دا جایز نه دي ګوره رسول الله حدیث بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت وکړ دا روان حدیث دی نو د جومات د جوړولو مسله رااله دا موجوده مسجد نبوي چې زوړ دی دا ځای کې درمند او په دې کې کجورې هم وي کجورې رسول الله دا ځای واغشت چې واغشت نو وروسته را روانه ده نو یو کار یې دا وکړ چې دا کجورې پرې کړې کټې کړې اوس که دا په شان د مکې وي نو د مکې کجورې پرې کول چې هغه د چا وینه په میدان کې جایز دي نه دي جایز او دلته کې رسول الله دا دغه پرې کړې صحابه کرامو به اونې پرې کولې په مدینه کې چا په اعتراض نه کو په مدینه منوره کې به خلکو ښکارونه کول یو صحابي د ډېر شوقي و د ښکار کله به رسول الله ته هم ښکار راوړو را به وړو رسول الله ورته وایي پلانیا عقیق ته زه عقیق ته دا د دې احد او د مدینې منځ کې دی چې تاسو مدینې نه احد ته ځئ گس لا سدل ترازی عقیق تزا وی عقیق دا سی خکول زیده که کل تا عقیق تزی نو دا سر با لگ زم هم لگ با دا سر زمم او چه دا عقیق نو پس رازی نو استقبال تا بم در زم نو عقیق خو پا حرام که دی کنه نو بیا سنگ رسول الله وی چه لکا خکول اخکار دا غده دا عقیق دا لکه دی بلا دا دا اتاسو مشکات که ویلیو کانس کې به د دې کتاب کې به مو وایي انس وی زما یو ورور ابو عمر دغه نامه و وړو کې و دغه یو مرغی و دغه نامه و نغیر نغیر مرغی و دې ماشوم به پلو بکولی اوس وګورئ که د مکې په حرم کې ماشوم ښکار ساتلی شي نشي ساتلی، په هغې لوبې کولی شي نشي کولی. مسله خو دا ده چې هلته به ښکار پاسی هم نه د خپل ځای نه، لیکن د مدینې په حرم کې چې دی دغه دانس صاحب په کور کې ماشوم دی او د هغې سره مرغۍ دی، هغه مرغۍ بیا مړ شو. چې مړ شو نو دی به ډېر خفه و، نو چې رسول الله به ورته راغی نو خوشطبعي به یې ورسره کوله، وایي یا ابا عمر ما فعل نغیر، وای ای ابو عمیره هغه نغیر څه وکړه څه شو. نو معلومیږي دا خبره چې د مدینې حرم ده چې لوی دغه دی، خو په جزا کې چې دی نو داسې نه دی لکه په شان ده دغه ښه د مکې. نو که تاسو دا وایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي د دې ونې مه پرې کوئ، د دې دغه مه ښکار مه کوئ، دا ولې وای هغه رسول الله د دې دپاره وکړه چې لی زینت یې دپاره د ښایست. مدینه خو اسلامي مرکز و، چې اسلامي مرکز و د بار نه به وفدونه راتلل. نو رسول الله وایي چې د بار نه خلک راځي، د مدینې د بوټي چې دی دا مه پرې کوئ چې دا ښایسته ښکاري، ښکار یې مه دغه کوئ چې دا علاقه پیابادی چې خلک بار نه راځي چې خوشحالی، بل دا ماجر بار نه راغلی دي نو چې دوی پکې خوشحالی. خیال د دې بل دا دی چې کوم علاقه کې دغې بوټي وي شنه، د هغې اواز صفای، او چې داسې یو بوټي پکې نی نو هوا صفا نی. دا رسول الله صرف او صرف د پاره د ښایسته کولو د دغه وکړه. هم ټیک ده، آداب و خیال ساتل پکاري. ښکلې خبره دا ده چې د مدینې بوټي مه پرې کوئ، ونې مه پرې کوئ، خو که چا پرې کړه نو ګناه پکې نشته. دا اوس نه دي، دا خلک پنښتې دي، او باغونو باندې غونډ غونډ دغې ووهلې، باغونه ووهلې او بلډینګونه یې پکې جوړ کړه. ښه وایه. ابو معمر انس صاحب وایي قدم النبی صلی الله علیه وسلم، راغی د مکې نه رسول الله کم ځای ته راغی، المدینة مدینې ته، د ابو ایوب انصاری په کور کې دیره شو. و امر او رسول الله امر وکړ ببناء المسجد، په جوړولو د جومات، چې هلکه جومات جوړو. و امر رسول الله امر وکړ ببناء المسجد، په جوړولو د جومات. نو دا کوم ځای چې دا جومات دی، دا ځای دا د خزرج قبیلې و، ښه خزرج. او په خزرج کې بیا چې کومه کورنۍ وه د هغې نامه ده بنو نجار، دا د رسول الله داسې ماماخیل غوندې کېدل، دا د دوی و. نو رسول الله دې قوم ته ووي چې ای بنی نجارو، دا دغه دا علاقه په ما خرڅه کې په پیسو. دا دغه و داسې ځینې باغ و، ځینې داسې شاړه وه، او داسې ځینې ځای پکې اوارو هغې کې دا د کجورو د وچولو درمند و درن. و امر رسول الله امر وکړ ببناء المسجد، په جوړولو د جومات. نو چې اراده وکړه نو فقال ویوي یا بنی نجار، ای بنو نجارو، دا په خزرج قبیله کې یو کورنۍ ده او دا علاقه د دې کورنۍ وه، ای بنی نجارو سامینونی، په پیسو خرڅ کې په ما باندې دا علاقه، دا ځمکه په ما باندې سامینونی، په پیسو باندې خرڅ کې په ما دا علاقه. قالو نو هغوی ورته ووي، دې قوم ورته ووي چې لا نطلبو ثمنه، مونږ طلب نه کوو د دې د پیسو. حضرت در کوي دله جومات پې جوړ کا، خو د پیسو مطالبه د نه کوو. الا الی الله، مگر دا مونږ وقف کړی دی الله ته. استاد صاحب وایي څه خوش قسمته خلک به و دغه، چې نن د هغوی په ځمکه کې چې دی نو دغه جوړ شوی دی، مسجد نبوي جوړ شوی دی، د رسول الله روضه ده پکې جوړه ده، ریاض الجنت په هغې کې دی، او پکې غونډ جومات دی. څه خوش قسمته وایي، بادشایان وایي بادشایان. قال نو خیر ځمکه پېمرسم وایي نه، هغه ځمکه یې په پیسو واغشته. چې په پیسې واغشته. فامره دلته ځینې قبرونه مو پخوا د جاهلیت په زمانه کې دلته بعضې دغه کافرانو قبرونه خښ شوي وو. فامره نو رسول الله امر وکړ بقبور المشرکین په قبرونو د مشرکانو. دلته د بعضې مشرکانو د اهل جاهلیت د زمانې د خلکو قبرونه وو. نو هغه څه چلو شو فنوبشت هغه راوکنولی شو فنوبشت هغه قبرونه راوکنولی شو او هغه که مډوکي چې و کنه هغې د دې ځای نه لرې کړه. یو دا شو قبرونه موار شو. ثم بالخریب او بیا یې امر وکړ په هغه ناباد ځمکه خریب منه ناباده چې دا کندې او دغه ولاړې او ښکته ځای او ثم امر بیا امر وکړ بالخریب په هغه ناباده ځای فسویت هغه یو شان کړی شوه. فسویت هغه برابره کړی شوه واره کړی شوه. اوس قجورې وې شین بوټی دی د دې پرې کول څنګه دي. وبالنخل او رسول الله امر وکړ په کجورو باندې فقطع نو هغه کجورې کټ شوې کجورې پرې کړې شوې. اوس که دا مکوې نو د دې پرې کول خو جیز نو معلومیږي دا خبره چې د مدینې منورې حرم لږ خیال ساتی چې دا لږ ښکلي وي خو که چا ونې پرې کړې نو هغه دغه دې جزا پرې نه شته او نه پرې ګناه شته. فقطع هغه کجورې پرې کړې شوې او دا کجورې بیا راواغشتې. دا د جومات مخ په قبله دیوال نه دی د دیوال په ځای دیوال نو داسې په کتار یې سره ولګولې خښې کړې په کتار داسې دا بوټي دا یو دیوال شو. فصف النخل نو دوی په کتار خښې کړې دا کجورې قبلة المسجد په مخ قبلې د جومات د مخ قبلې د جومات چې کومه دغه وه دلته دا دغه خښې کړې نیغې داسې سره ودرولې د دیوال په شکل باندې دې نه دیوال جوړ کړو. ابو هريره وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر قال غوي حرم حرمت ورکړې شوې دي. حرم حرمت ورکړې شوې دي ما هغه علاقې ته بین لا بطای المدینه چې هغه دې په منځ د دواړو طرفونو د مدینې کې لابه لاندې لیکي د لابه څه ته وایي الحره حرې ته وایي حره دغه ته وایي دا کومه علاقه کې چې دا تور کاڼي کومه علاقه چې هغې کې تور کاڼي وي د تورو کاڼو والا علاقې ته څه وایي حره او لابه م ورته وایي. مدلی د مدینې منورې دې سیر ته چې تاسو لاړ شئ داسې مغرب پلو نو غونډۍ دي د هغوی په لمنه کې دا زیات دا دې طرف ته دي داسې داسې داسې دي د دې لابې چې داسې زی نو چې اخیری ختمیږي نو اخیری ختمېدل یې په دې دي چې ختم شي نو چې داسې وګورئ نو مخامخ دا دیره بیا ښکاري نره دغه دیره نه ده د شهده یهودو دغه دیره. ما وی لابه دغه ته وایي هغه ځمکه چې هغې کې تور کاڼي نو دا یو دې سیټ ته ده داسې او یو دې سیټ ته ده لورې لرې دا علاقه خو موږ لرې ده خو ډېر لرې ده وایي د دې دوو علاقو منځ کې دا په پلنو باندې دغه د حرم د مدینې دی. بین ما بین لابتای نو یو ته لابه وی تثنیه چې شي نو لابتین نو بیا چې د لابتین اضافه وکړي نو نون وغورځېد. ما بین لابتای المدینه په منځ دغه دوو طرفونو د مدینې کې الله دې علاقې ته حرمت ورکړی دی علی لسانی زما په ژبه الله ورته حرمت ورکړ او د دغې حرمت اظهار الله چې کړی دی نو په قرآن مجید کې نه دی کړی الله زما په ژبه وکړو. ښه قال رسول الله وی واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه راغ پیغمبر علیہ الصلات والسلام بني حارثه قوم ته بنو حارثه اوس قبیله نه ده اوس د اوس قبیله یو کورنۍ ده خاندان هغې ته بنو حارثه وی دا بنو حارثه دې سیر ته داسې پراته دي دا مسجد قبلتین ورته نه وی د دې مسجد قبلتین نه لږ اخوا پراته دي اخوا بلکل هغه حره نه ده د حرې په بونډرۍ پراته دي نو رسول الله راغې چا ته راغې بني حارثه بني حارثه قوم ته نو چې داسې وکتل دې علاقې ته وی هلکه تاسو خو د حرم د پولې نه بار یې خدای په خیر کا دا ستاسو کلی چې دی دا د حرم د پولې نه بار دی نو فقال رسول الله ورته وی اراکم زه ګمان کوم په تاسو یا بني حارثه ای بني حارثو قد خرجتم چې تاسو خو وتلی یې من الحرم د حرم نه د مدینې منورې د حرم د پولې نه تاسو بار یې کورونه او کلی بار دی دا خو یې ورته اول ځل دا خبره وکړه خو چې بیا پوره معلومات وکړه داسې پوره سوچ او فکر یې وکړ نه نه نه نه دغه یې د حرم په پوله کې دننه یې ښه ثم التفت بیا رسول الله وکتل دې پوره نښو ته چې وی کتل فقال نو ورته وی نه نه نه بل انتم فیه بلکې تاسو په دې کې یې نو د دې وجې نه اسانه دا شوه چې تاسو دې پلوزې د مسجد ذی قبلتین نه اپلو دا علاکه چې بنو حارثه ده د بنو حارثه علاکه هم په دغه کې دننه ده په حرم کې دننه ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خلق وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو پټ خاص خبرې کړې دي او هغه خبرې د دین الله پیغمبر اسلام بل چاته نه دي کړې کړې دي صرف د ته کړې دي یو ځل د ته مخامخ چوې چې تا ته رسول الله پټې بازی د سید شریعت مسلې کړې دي چې هغه بل چاته نه دي بیان کړې نو رسول الله وته وی ټول دروغ هغه وته وی حضرت علی چې ټول دروغ وایي ما ته رسول الله څه خاص خبرې نه دي کړې نو وی صاحب دا دونه علم چې تا سره دی وی دا صرف فهم القرآن دی چې الله موږ ته د قرآن مجید پویا را کړې ده او د سره یو کاغذ او چلټۍ داسې وه هغه بعضې مسلې داسې دي چې پیغمبر علیه السلام ما ته ویلي دي او هغه مې په دې کې لیکلي دي خو هغه مسلې چې تاسو اوس واورئ نو هغه رسول الله یوازې ده ته نه دي ویلي هغه ټول امت ته ویلي دي قال حضرت علی وی ما عندنا نشته زموږ سره شی اون یو شی لیکلی شوی داسې شی موږ سره نشته چې موږ ته رسول الله د هغې خاص وینا کړي او موږ لیکلي او بل چاته نه ویلی الا کتاب الله مگر موږ سره د الله د کتاب پویه ده چې الله موږ ته راکړې ده یو وهذه صحیفه او دا صحیفه دا چلټۍ نه ده دا کاغذ دا به ده سره دا چلټۍ وه او دا به یې راغونډه کړې وه او دا د تورې موټۍ نه دی دې کې دنډه دا موټۍ ډډو دې کې به دا دنډه ایښې وه وهذه صحیفه او دا کاغذ عن النبي صلی الله علیه وسلم چې دې کې بیان دی د پیغمبر علیه السلام نو هغې کې یو دا دی چې المدینه تو مدینه چې ده دغه چوټۍ کې یو دا ټکی دی حرومه مدینه چې ده حرومه حرام کړی شوی دی ما هغه علاقه بین عائر چې هغه په منځ د عائر کې دی الی کذا تر د پلانی ځای پورې یو ټکی پکې ده و مدینه نو دا ټکی که تاسو داسې وی چې حرومه حرام دی ما هغه بین عائر داسې ویوم سیده مدلی یا داسې ووایه المدینه تو مدینه چې ده نو حرم دا ما بینه لابطه دا مبتدا رستو دا و حرمون دا غیده پر خبر مخ کده حرمون حرام دی ما بینه عائر الکزه تر دی زی پوری مدینه منوره اغا حرم دی خود کم زینه دا عائر نوالی تر دا پلانی زی پوری نورو کتابونو که لک پورا تفصیل لدل تا عائر تکی را غلی دی بل که دا سر را دی من عیر الى صور مدینه منوره پوگدو که والی دا عیر غندین والی دا عیر نا دا عیر غندین شروع که الى صور تر دا صور پوری دا لکه پوگدو که دا مدینه منوره حرم دی مدینه منوره اغا حرم دی خو حدود کم دی دا عیر نه دلتا عائر راغی عائر یا عیر دا عیر نه واخلی تر دا سوره پوری بیا دلتا استازان خبره کهی مشکات که منگ ویلو که استاسو یادی چه عیر او سور دا خو پا دغا که دی پا مکه که دی پا مدینه که خدا نشتا که عیر پیجنه و که نه پیجنه جبل سور خو پیجنه غار سور نو دا عیر او سور خو پا دغا که دی پا مکه که نو سنگ رسول الله وی چه دا مدینه علاقه حرم دی دا عیر نواله تر دا سور پوری زنی خلق دا دی جواب کهی چه دا دی دا مطلب دی مثال خیی لکه پا مکه که چه دا عیر نا تر دا سور پوری سمر فاصله دا پا دغا فاصله اندازه دا مدینه منوری علاقه حرم دی لکه تاسوایه که نستاسون از مکه دا مره خو بس لکه دا سپتال نا دا چروازه پوری نوسته خو بوی استاسو علاقه که خو چروازه نشتا مطلب دا دیداشو چه دومره دا لکه دا سپتال و دا چروازه مسکی فاصله نو دا مدینه حرم هم دومره دی لکه دا عیر نا تر دا سور پوری جسوم را فاصله دا زن خلکو دا جواب کرده لیکن کم خلکو چه تحقیق کرده نو آغی وی نا دا دلتا دا غده عیر هم پا مدینه کرده او سور چه ده دا هم پا مدینه کرده عیر چه تاسو رازه دا دا غنه دا مدینه نا دا عمرو والا چه پی رازی نو بلکل رازی دا سی دا دا چه تاسو رازه مدینه نا نو رازه رازه دا طول آوار میدانی دا نو اول غرب دا دل ترش غنده غنده دا دا قعیر دی دا دی زینه والی دا دی زینه نو دا سی زی نو زی زی زی تر دا سورا پوری یو روایت که رازی الى احودن تر دا احودا پوری بلکه رازی سور خلقوی مدینه که سور نشتا علماء چه تحقیق کرده ولی نشتا دا دا رسول اسلام کمالو دا غنه دی استازان وی چه تاسو کل احود تلار شه خیر سره دا جبل رومات غنده نده پا دی غنده چه تاسو درگی مخ احد تک اداسی پا دی گس لاس چه تاسو گوره داسی وم احد تمخی پا گس لاس چه تاسو گوره دل تا دا کجور و باغ رازی باغ تاسو بکتلی دا دی احد غر او دا دی باغ پا منس که تخم تلی دی روڈ دی داسی تلی دی چه لگ مزلو که نو دا دی بیا با لگ دا غشی ستاب خیل استا با بلکل متصل اوهودی اوهود پا دی با زی زی زی نو چه کل دا اوهود ختمی گی لابا ختم نی نو چه دی سیر تاو گوری دی سیر تا نو دا غلطا وره دا غدا گونده دا قخرا گونده گونده دا دی نام دا غده سور خیال دی دا غا بیا نخم دادا چه تاسو احد زه او دا ختمی گی چه تا لاره نو غزغت ورشه نو چه زه زه نو چه مخامخو گوره دلتا دا دی طرف نا یو لوی روڈ راغلی دی لوی او دلته ټریفیک هم بندیږي. چوک دی، دې چوک ته به لا رسېدلی نه یو چې داسې وګورئ دلته دغه دی، دا څه ورته وایي، دا سور دی ښه. نو دا ایر نه راوالې تر د دغه پورې، د سوره پورې، خو ایر او سور سره دقسې دي. نو که د اهده پورې وایي هم صحیح ده، که د سوره پورې وایي هم صحیح ده. من احدث فیها، چا چې اوکه په دې مدینه کې، حدثن بدعت، چا چې اوکه په دې مدینه کې بدعت او آبا یې زی ورکه، محدثن دا لزور ورکې، محدث معنی کوي نو پیدا کړی شوی، نوې پیدا کړی شوې مسله. د رسول الله زمانه کې نشته، د صحابو کې نشته، قرآن کې نشته، حدیثو کې نشته. نن تا د ځانه ښه سړی جوړ کړی دی چې دا مسله داسې ده. اوکی، نو محدث معنی کوي بدعت، نوې پیدا شوې. من آو او آو یې زی ورکو محدثن بدعت ولا، بدعت له زی ورکول څه دي چې په هغې عمل کې، په هغې عمل کې. یا دا د دال زیرو وایې، اسم فاعل صیغه ده، محدث معنا دي نوې پیدا کوونکې، هلکه بدعتي نه دی، بدعتي. چا چې زی ورکو محدثن بدعتي له، چې راشه مړه موږ سره هم لږ کاوه وڅکه، راشه زما سره هم لږ دمه وکړه، ګورې بدعتي سړي باندې به نه کاوس کې، نه به وله زی ورکې. فعلیه لعنت الله، نو په هغه دي وي لعنت د الله، والملائکه د ملائکو، والناس اجمعین د ټولو خلکو، لا یقبل منه قبول به نه کړی شي د ده نه صرف فرض ولا عدل او نه نفل. که دې اعمال کوي، د الله په نیز دی دومره مبغوظ دی چې نه به الله فرض عبادت قبول کی او نه به الله نفل عبادت قبول کی. مدلی لاندې نقطې ته هم ګوره او سبق ته هم ګوره. قبول به نه کړی شي د ده نه صرف وایه که نه فرض ولا عدل او نه نفل. دا هم صحیح ده، دا د جمهور علماو دغه دی. حسن بصری رحمه الله نه دی، حسن بصری رحمه الله د جمهور علماو نه خلاف الټه معنی کوي. الټه لکه دلته ستاسو دی کې الټه معنی کړې ده. هغه وایي صرف نفل عبادت ته وایي، لاندې لیکلي دي که نه، صرف نفل عبادت او عدل فرض عبادت. ما وی دا د جمهور خلاف دی، دا حسن بصری رحمه الله هغه دغه کوي. قبول به نه کړی شي د ده نه صرف نفل عبادت ولا دغه دی، دا فرض عبادت ولا عدل او نه عدل. دا هم خبرې ټولې چې رسول الله کوي، ګورې دا کله ناکله خلک خبرې د زجر دپاره کوي ښه، چې داسې نجیس کاری ومنه کوي، نو خلک زجر سخ الفاظ استعمال کی. ځینې خلک د دې بله معنا کوي، غالبا امام بخاري د دې طرز نه هم داسې معلومیږي. د صرف معنا کوي توبه، قبول به نه کړی شي د ده نه توبه، ولا عدل او نه فدیه، چېره مانه دا جرم مې کړی دی، زه توبه می توبه وباسې، دا جرم مې کړی دی، دا جرمانه والی، دا مې ټول زجر دی. قبول به نه کړی شي د ده نه صرف توبه، دا ووایه نو بیا به د امام بخاري په دغه پوه شي، ولا عدل او نه فدیه. ځکه خو وایي که نه، خو قال رسول الله وی، تاسو وګورئ چې زمونږ په اسلام کې څومره مساوات دی ښه، په نورو مذهبونو کې نشته. ذمت الله، ذمت المسلمین، ذمه د مسلمانانو، ذمه د مسلمانانو، ضمانت د مسلمانانو، واحدت دا یو قسم دی، یو قسم. ته په بونډری باندې ولاړې، په بونډری، او اپل او کافر ده ته وایي چې ماماجي تا ته وایي ما ته لږ امن راکه، تا چې ستاسو دی وطن ته در ووړم. دی راته وایي راځه زه دې زیموار یم را ووړه. بس چې دی مسلمان دل امن ورکو که غریبی که مالداری که هر سی خوش مسلمانی بس دت امن میلاو شو. نه د علاقې خان ورته څه ویلی شي، نه د علاقې نواب ورته څه ویلی شي، او نه د علاقې بل څوک ورته څه ویلی شي. یو څو شرطونه دي. په هغه شرطونو ولې امن ورکوې؟ هغه که غریب ولا ورکو که دغه ورکو، بچی یو مسلمان ورته امن ورکو دا د ټولو مسلمانانو دی، بیا ورته یو هم څوک څه نشي ویلی. ذمه المسلمین، ذمواري د مسلمانانو، یعنی امن د مسلمانانو. چې یو مسلمان اولګېده یو کافر ته دغه ورکه امن او راویړو، نو واحده دا یو قسم دی. فمن اخفر مسلما، چا چې نقصان ورسو په واده کې مسلمان ته، مسلمان د بل سره معاهده کړې ده، هغه ته امن ورکړی دی، او په هغه ضمانت کې ته پاسې دی او هغه ته د نقصان ورسو. لکه تا د ښکته وطن نه یو سړی راوست میلمه، او دې میلمه ته چا نقصان ورسو. فمن اخبر، چا چې نقصان ورسو مسلما، یو مسلمان ته، مسلمان غریب چا ته امن ورکړی دی او ته پاسې دی او هغه ته د نقصان په هغه معاهده کې ورسو. فعلیه لعنت الله، نو په ده دې وي لعنت د الله، والملائکه د ملائکو، والناس اجمعین، لا یقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى، چا چې معاهده وکړه قوما د یو قوم سره بغیر اذن موالیه، بغیر د اجازې د ازادونکو د هغه نه، ته غلام یې او یو کورنۍ ته ازاد کړې، نو دې ته چې ازاد کړې وروره ته دلته کاروبار کوه، هغه ستا ازادونکي دي، دې ازاد کړې. او دا مسله ده چې مولا القوم منهم، ازاد شوی د قوم همدهغوی نه حسابیږي. ته دې قوم ازاد کړې، دې خلکو ازاد کړې، نو داسې وایه چې ازاد کړې وای دوی ازاد کړې. اوس که سبا ته مړ شوې او ستا وارثان نو، ستا میراث به د چای د دې ازادونکو به وي. اوس دوی نه دې تپوس نه دی کړې ازاد کړې دوی یې، او ته لاړې د خپله خبره د میراث بل چا سره وکړې چې هلکه زه که سبا مړ شوم نو زما میراث به د چای ستاسو به وي. نو دا چېرته کېږي؟ دا خو داسې شو لکه چې بابا وایي زه چې مړ شوم نو زما میراث به زما د زامنو نه وي، هغه د پلاني د زامنو به وي. ښه، نو دا عدلون او صرفون او عدلون دی که نه. تاسو ته ما ویلو چې د صرفون یو ځینې خلک معنا کوي توبه، او د عدلون معنا کوي فدیه. د امام بخاري د طرز هم داسې معلومیږي چې قال ابو عبدالله، امام بخاري وایي چې د عدلون څه معنی؟ فداءن. د دې معنا څه ده؟ فدیه. چېره خیر دا جرمانه والی ما پرېږدی نه. باب فضل مدینه، دا باب دی د فضیلت د مدینې، د مدینې منورې د علاقې فضیلت. یو پکې دا دی فضیلت، دا د رسول الله زمانه کې مو، او دا به بیا آخره زمانه کې مي. دې منځ منځ کې به لږ بیا اثر کمی، چې مدینه منوره به چاڼ کوي، چاڼ چې کم نیکان خلق دي او ځان سره پرېږدي، او چې کم اشرار خلق دي بد عمله دا به دغه کوي. دا تاسو مشکات کې ویلو او به وایې کله چې دغه راشي دجال، چې دجال راشي د احد شاته یو علاقه ده، دلته به دی راشي، مدینې ته به نشي راتلی، د مدینې حرم ته. د مدینې منورې چې دا څومره منافقان دي، دا به په منډو منډو دوی ته ځان ورورسوي. که یهودیه به هم ورشي، منافقان به هم ورشي، او په دې مدینه کې به پاک او سوچه مسلمانان پاتې شي. بس داسې د رسول الله زمانه کې مو چې لږ سړي کې به کړچ راغی مسلمان به و، خو چې لږ کړچ به پکې راغی ابا اکثر مرتد شو. لا بړ دغه ته ابو درستاسو نو ویلې عبدالله ابن ختل مسلمان او راغلی او خواغه کې لکړه شو بچ کړه شو هغه لاړ دغه ته مدینه ځان دیګه ښه نو و انها او یقینا دا مدینه چې ده تنفی الناس دا لری کوي خلق مراد د خلقونه اشرار او بدعمل خلق دی ښه د مدینه منورې ته چې بدعمل خلق لاړ شي نو پی اور لگی اور بس تنگی او دغه کیږي دا د رسول الله زمانه کې مو دا به ما بی اخر کې مراشي دلته خو تنفی دی نو چې تنفی شي نو د ناس نه مراد کوي اشرار تنفی الناس دا لري کوي خلق یعنی اشرار خو یو ځای کې داسې هم راځي چې د فې په ځای قاف دی تنق الناس صفا کوي خلق نو بیا د صفا کولو د خلکو نه مراد دی نیکان خلق دا نیکان خلق چاڼ کی دا پریدی او دا بوس او دا رغت لر کی ختم کی رسول ابو هريره بوي چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوی امرتو ما تا امر کړی شوی دی بی قریتین په یو کلی باندې امرتو ما تا امر کړی شوی دی بی قریتین په یو کلی رسول الله دا خبره چرته کړی ده چې ما تا امر کړی شوی دی په یو کلی ځنې خلک وی مراد د دې نه مدینه ده مکه ده ښه مکه رسول الله مکه کې وو او په مکه کې دا خبره کوي چې ما ته امر کړی شوی دی بی قریتین په یو کلی نو بیا به مراد د کلی نه څه واخلئ یعنی بی هجرت قریتین په هجرت کولو د یو کلی مکه کې رسول الله دی او وی امرتو ما ته امر کړی شوی دی بی قریتین په هجرت کولو د یو کلی الله ما ته حکم کړی دی چې پیغمبر یو کلی ته هجرت وکړه دا مدینه ښایي هغه څنګه کلی دی چې هغه دسې دسې دی مدلی خیال دی چې دا خبره رسول الله په مکه کې کړي نو ګورې دا حدیث بیا مرسل دی ښه دلته صحابي غورځېدلی دی ځکه چې په مکه کې خو ابو هریره صاحب د رسول الله سره نه و که نه که و دا خو په اووم کار له هجرت مسلمان شوی دی نو معلومیږي چې دا خبره بل چا اورېدلې ده او هغه ته هغه بیا ابو هریره ته کړې ده ځینې خلک وایي نه دا خبره چې رسول الله کړې ده نو مدینه منوره کې کړې ده نو بیا د دې دا مطلب شو چې امرتو ما ته امر ځینې خلکو به پیشکشونه کول اشارې وی کولې چې یاره پلاني ځای ته حضرت زمونږ ځای ته راغلې وي زمونږ علاقې ته راغلې وي بل ته راغلې وي نو مدینه کې رسول الله وی امرتو ما ته امر کړی شوی دی بی قریتین نو بیا معنا دا کوي په اوسېدلو د یو کلی چې هغه دا مدینه ده دا الله ما ته ویلي دي چې دلته دغه کیږه اوسېږه اوس داسې د پیغمبر علیه السلام په شان لوی شان والا یو لوی هستی چې هغه ته دا ویلي شوي دي چې په دې ځای کې اوسېږه الله ورته ویلی دی نو بیا معلومیږي دا څه معمولي ځای نه دی نو امرتو ما ته امر کړی شوی دی بی قریتین په هجرت کولو د یو کلی یا بی قریتین په اوسېدلو د یو کلی خیال کوئ څنګه کړی دی صفت شو تأکل القرا چې هغه به خوري ټول کلی داسې کلی دی چې دا کلی به پاسي او ټول کلی به خوري مراد د دې نه څه دی چې دا کلی به په ټولو کلو غالبه کیږي او بیا مراد د مدینې نه اهل مدینه شو داسې کلی ما ته الله حکم کړی دی چې د دې کلی والا خلق په نورو ټولو علاقو به غالبه کیږي په ټولو همدقسې وشوه مدینه منوره مرکز اسلامي او کم ځای ته خبره ورسېده لاړه مکه مکرمه فتح شوه شام فتح شو مصر فتح شو، د سراتاو شه قسطنطنیه استنبول دا فتح شو، د سدا ایران او دا لاکی ټول دا پاکستان لاکی ټول لاړی لاغی تابع شوی. نو مطلب د دې تاکولو سکه غالبه کېدل. هغه حاشیه وی مدلی چه خیر سره ته په دغه لاړ شي چکر باندې او ځان ته خوراک کېدی، نو ته خوړونکی شوې که نه، نو دا خوړونکی په دې خوراک باندې غالبه نی، سر ته خوځولی شي تالې نشي ته خوځولی، حملې پرې کوي او دغه تېره اوچتوي. نو چونکه خوړونکی په هغه خوراک باندې دغه غالبه وي، نو دلته لفظ د خوراک وي، مراد ته غلبه ده. تاکل القرا دا به غالبه شي په ټولو کلو باندې. ښه، او هغه څنګه یقولون، دا خلک وی دې کلي ته، یقولون دا خلک وی دې کلي ته، یسربو یسربو، د مدینې زړه نامه وه یسرب، خلک ورته یسرب وی، خو دا په حقیقت کې یسرب نه دی. وهی المدینه، دا مدینه ده، خپله ښکلې نامه مدینه ده. مخکې نامه یسرب وه، بیا ورته رسول الله مدینه منوره نامه کېښوه. دا یسرب د تصریب نه جوړ دی، تصریب دغه ته وایي زورنې ته او ملامت کولو ته، لا تصریبه علیکم الیوم، زورنه. دا ښکلې نامه نه وه، ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښکلې نامه خوښه وه چې هغې کې ښکلې مطلب وي. وهی المدینه، او دا څه ده؟ مدینه ده، تنفی الناس، لرې کوي دا بدعمله خلک، دا بدعمله خلک د ځانه لرې کوي، هلته کې بدعمله سړی نه شي اوسېدی. کما ینفی الکیرو، لکه څنګه چې نفی کوي بنې، لکه څنګه چې نفی کوي بنې، خبس الحدید، هغه خیرې د اوسپنې، کیرو رستو براشی، دغه د زق الحداد د لوار ماما هغه ګوډی نی، د لوار ماما چې هغه لوار یې دا لرونه او دا تیری، دغه داسې یو نغری وي د خټې جوړ کړي، دې نغری ته کور وی، کور. او بیا دې پله اوس هغه نشته، زموږ چې وړو به یو ګوډی وي، ګوډی د دې ګوډی دا خوله تنګه یې، دا نغری کې وردن نه کړي، داسې د بل طرف نه سوري وردن نه کړي، او دې بل کې باسې لرګی به مو پورې تړلی، او دې ماما به داسې داسې کولې، هوا به یې ورکوله دې نغري له، او هغه سکاره به دغه کېدل تیزېدل. دغې ګوډي ته څه وایي؟ کیر. دې ګوډي ته کیر وایي بنې، او دا نغري ته کور وایي. وایي د مدینې منورې دا باشندگان چې دي، د دې نه دا مدینه دا بدعمله خلک داسې لرې کوي لکه د لوار ماما بنې چې د اوسپنې نه هغه خیرې او زنګ لر کوي. لوار ماما چې دا اوسپنه په دغه کې کېدي که نه خیره سره په هغه خپل نغري کې او دا بنې ورته وایي، نو تک کسره شي، هغه زنګونه هم ته وسوځي، او هغه داسې پاک صفایي. او حقیقت هم دا دی که ستاسو خیال وي، مدینې مکې مکرمې ته لاړ شي، د انسان ښایسته اصلاح وشي. خو چې بیا تاسو کله ځای مدینې منورې ته، نو ځان ته لږ سوچ کوي، او چې بیا د دغه نه راځې که نه، میکات نه را روان شي، نو سړی ګورې بل شانتي، بل شان معلومیږي چې الله تعالی یو اندازې پورې د دغه ځای صفایي کړي، د انسان صفایي کړي. نو مدینه صفاوالی کوي، نو یا به ځان صفا کې، او که نه نو بس غیبي ډانګ به درپسې راوچتېږي، او د علاقې نه به دغه کېږي، شړلې کېږي. ډېر عجیبه ځای دی. ښه، زه بس دې نه